esperanza. Kar bhi to izhaar tum apne pyar ka, tumhare dil ki hai ye manzil, mera deewana dil, bolo tum bolo, ho ho, kar doge inkaar to jee na payenge. जो कर दोगे इकरार तो मर ही जाएंगे. तुम्हारे दिल की है ये मंजिल, मेरा दीवाना दिल, बोलो तुम बोलो. इतने पराए जो हो तुम, पहले कभी भी नहीं थे. मेरे जहां में गमों की तुम तो वजह ही नहीं थे. दिल से मेरे तुम खुद को निकालो, या फिर मुझे ही अपना बना लो, बोलो तुम बोलो. हो हो, राहों में अब आ भी जाओ. जो तुम नहीं आना चाहो, मुझको ही पास बुलाओ. कब तक जिएंगे ऐसे बताओ, मुझको नहीं तुम यूं आजमाओ, बोलो तुम बोलो. हो हो, हो हो. छोड़ो ना मुझे यूं बेकरार सा, कर भी तो इजहार तुम अपने प्यार का. मेरे बॉयफ्रेंड की टैटूज कितने सेक्सी हैं, बट ही इज माइन. तुम्हारे दिल की है ये मंजिल, मेरा दीवाना दिल, बोलो तुम बोलो. हो बॉस को ग्रेट वर्क. थैंक्स मैन. मैंने गाना सुन लिया है, जनरल आइडिया समझ में आ गया, शूट करने में मजा आएगा.